महाभारत वन पर्व त्र्यधिक त्रिशततमोऽध्यायः। कुंती भोज के यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासा का आगमन तथा राजा का उनकी सेवा के लिए प्रथा को आवश्यक उपदेश देना। जन्मेजय उवाच किं तद्गुह्यं न चाख्यातं कर्णाये होष्णरश्मिना कीदृशे कुंडले ते च कवचं चैव कीदृशं कुतश्च कवचं तस्य कुंडले चैव सत्तम एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि तपोधन। जन्मेजय ने पूछा, सज्जन शिरोमणे, कौन सी ऐसी गोपनीय बात थी जिसे भगवान सूर्य ने कर्ण पर प्रकट नहीं किया? उसके वे दोनों कुंडल और कवच कैसे थे? तपोधन, कर्ण को कुंडल और कवच कहाँ से प्राप्त हुए थे? मैं यह सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वैशंपायन वाच अयम राजन द्रविम्बे तत्तस्य गुह्यं विभावसो यादृशे कुंडले ते च कवचं चैव यादृशम्। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव की दृष्टि में जो गोपनीय रहस्य था उसे बताता हूँ। इसके साथ कर्ण के कुंडल और कवच कैसे थे यह भी बता रहा हूँ। कुंती भोजं पुरा राजन् ब्राह्मण पर्युपस्थितः तिङ्मतेजा महाप्रांशु स्मश्रु दंड जटाधरः। राजन, प्राचीन काल की बात है, राजा कुंती भोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कद के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उन्होंने दाढ़ी मूछ दंड और जटा धारण कर रखी थी। दर्शनीयो नवद्यांगस्तेजसा प्रज्वलन्निव मधुपिंगो मधुरवाक तपस्वाध्याय भूषण। उनका स्वरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अंग निर्दोष थे, वे तेज से प्रज्वलित होते से जान पड़ते थे। उनके शरीर की कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। वे मधुर वचन बोलने वाले तथा तपस्या और स्वाध्याय रूप सद्गुणों से विभूषित थे। स राजानं कुन्तिभोजं अब्रवीषु महातपा भिक्षामिक्षामिवै भोक्तुं तव गेहे विमत्सर। उन महातपस्वी ने राजा कुंतिभोज से कहा, किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूँ। न मे व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तवचानुगैः एवं वस्यामि ते गेहे यदि ते रोचते नघ। परंतु एक शर्त है, तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करे। अनघ, यदि तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े तो उस दशा में मैं तुम्हारे घर में निवास करूँगा। यथा कामं च गच्छेयम् आगच्छेयम् तथैव च सय्यासने च मे राजन् नापराध्येत कश्चन। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहूँगा चला जाऊँगा और जब जी में आएगा चला आऊँगा। राजन, मेरे सैया और आसन पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई न करे। तमब्रवीत कुंतिभोज प्रीतियुक्त मिदं वचः एवमस्तु परं चेति पुनश्चैनम् अथा ब्रवीः। तब राजा कुंतिभोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, विप्रवर, एवमस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर वे फिर बोले, मम कन्या महाप्राज्ञ प्रथा नाम यशस्विनी शीलवृत्तान्विता साध्वी नेता चैव भाविनी। महाप्राज्ञ, मेरे प्रथा नाम की एक यशस्विनी कन्या है जो शील और सदाचार से संपन्न साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है। उपस्थास्यति सा त्वां वै पूजयानौ मन्यच तस्याश्च शीलवृत्तेन तुष्टिं समुपस्यास्यसि। वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी, उसके द्वारा आपका अपमान कभी न होगा। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। एवं उक्त्वा तुतं विप्रम अभिपूज्य यथाविधि वाच कन्याम अभेत्य प्रथाम पृथूललोचनाम। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण देवता की विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने अपने विशाल नेत्रों वाली कन्या प्रथा के पास जाकर कहा, अयम वस्ते महाभागो ब्राह्मणो वस्तु मिक्षते मम गेहे मयाचास्य तथेत्येवं प्रतिश्रुतम्। वस्ते ये महाभाग ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं, मैंने तथास्तु कहकर इन्हें अपने यहाँ ठहराने की प्रतिज्ञा कर ली है। त्वयि वस्ये परास्वस्य ब्राह्मणस्याभिराधनम् तन्मे वाक्यम् अमिथ्या त्वं कर्तुमर्हसि करहिचे। बेटे, तुम पर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या ना होने दोगी, ऐसी आशा है। अयम तपस्वी भगवान स्वाध्यायने तो द्विजः यद्यद्रियान महं तेजा तत्तद्देयम् अमस्सरात्। ये विप्रवर महातेजस्वी तपस्वी ऐश्वर्यशाली तथा नियम पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले हैं, ये जिस जिस वस्तु के लिए कहें वह सब इन्हें ईर्ष्या रहित हो श्रद्धा के साथ देना। ब्राह्मणो हि परम तेजो ब्राह्मणो हि परम तपः ब्राह्मणानां नमस्कारे सूर्यो दिविराजते। क्योंकि ब्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है, ब्राह्मणों के नमस्कार से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। अमानयन् हिमानार्हान् वातापिश्च महासुरः नेतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्घस्तथैव च। माननीय ब्राह्मणों का सम्मान न करने के कारण ही महान असुर वातापी और उसी प्रकार तालजङ्घ ब्रह्मदण्ड से मारे गए हैं। सोऽयं वस्ये महाभार आहितस्त्वयि साम्प्रतं त्वं सदा नियता कुर्या ब्राह्मणस्याभिराधनम्। अतः बेटी, इस समय सेवा का यह महान भार मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, तुम सदा नियम पूर्वक इन ब्राह्मण देवता की आराधना करती रहो। जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात् प्रवृत्तिनन्दिनी ब्राह्मणे स्वीह सर्वेषु गुरुबन्धुषु चैव तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसम्बन्धि मातृषु मयि चैव यथावत् त्वं सर्वमावृत्य वर्तसे। माता पिता का आनंद बढ़ाने वाली पुत्री, मैं जानता हूँ बचपन से ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है, समस्त ब्राह्मणों गुरुजनों बंधु बांधवों सेवकों मित्रों संबंधियों तथा माताओं के प्रति और मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव करती आई हो। तुमने अपने सद्भाव से सबको प्रभावित कर लिया है। न यतुष्टो जनोस्तीह पुरे चांत पुरे चते सम्यक भृत्यान वद्यांगे तव भृत्या जरे स्वची। निर्दोष अंगों वाली पुत्री, नगर में या अंतःपुर में सेवकों में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे उत्तम बर्ताव से संतुष्ट न हो। संदेष्टव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कोपनं प्रति पृथे बाले कृत्वा वै सुता चासी ममेति च। तथापि पृथे, तुम अभी बालिका और मेरी पुत्री हो, इसलिए इन क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तुम्हें कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव मैं करता हूँ। विष्णुनाम च कुले जाता सुरस्य दयिता सताम दत्ता प्रीतिमता मह्यम पित्रा बाला पुरा स्वयं। विष्णु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम सूरसेन की प्यारी पुत्री हो, पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। वसुदेवस्य भगने सुतानां प्रवरा मम अग्रमग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहितापम। तुम वसुदेव की बहन तथा मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा, उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है, इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो। तादृशे ही कुले जाता कुले चैव विवर्धिता सुखा सुख मनुप्राप्ता हृदा हृदमिवागता। वैसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पालित और पोषित होकर बड़ी हुई। जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान में आई हो। दोस्कुले या विशेषेण कथंचित् प्रग्रहं गता बाल भावाद्य कुर्वन्ति प्रायः प्रमदा शुभे। शुभे, जो दूषित कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां हैं, वे किसी तरह विशेष आग्रह में पड़कर अपने अविवेक के कारण प्रायः बिगड़ जाती हैं, परंतु तुमसे ऐसी आशंका नहीं है। पृथ्वीराज कुले जन्म रूपम चापे तवाद्भुतम तेन तेनास संपन्ना समपेता च भाविनी। पृथ्वी, तुम्हारा जन्म राजकुल में हुआ है, तुम्हारा रूप भी अद्भुत है। कुल और स्वरूप के अनुसार ही तुम उत्तमशील सदाचार और सद्गुणों से संयुक्त एवं संपन्न हो, साथ ही विचारशील भी हो। सा त्वं दर्पं परित्यज्य दम्भं मानं च भाविनी आराध्य वरदं विप्रं श्रेयसा योक्षसे पृथे। सुंदर भाव वाली पृथे, तुम दर्प दम्भ और मान को त्याग कर यदि इन वरदायक ब्राह्मण की आराधना करोगी तो परम कल्याण की भागनी होगी। एवं प्राप्स्यति कल्याणी कल्याण मन घे ध्रुवम कोपिते च द्विजश्रेष्ठे कृष्णम दह्ये तमे कुलम। कल्याणी, तुम पाप रहित हो, यदि इस प्रकार इनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी, और यदि तुमने अपने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल जलकर भस्म हो जाएगा। इति श्री महाभारते वन परमणि कुंडलाहरण परमणि पृथोपदेशे त्र्यधिक त्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में प्रथा को उपदेश विषयक 303वां अध्याय पूरा हुआ।